jak se zjeví něžné stvoření. Mezi mužskými je vzrušení. Každý srovná kravatu, spoukne smítko z kabátu a pak spustí starou sonatu. Kdybys ty mi pusu dala, já bych zavískal. Duli, duli, dil, dil, du. Jak ta vlašťovička malá, bych ti zavískal. Duli, duli, dil, dil, du. Což tě to ani trochu nermoutí, že mi to srdce uproutí. Kdybys ty mi pusu dala, já bych zavískal. Duli, duli, dil, dil, du. Thank you.